मातृता मुखम सा। ये प्रकरण पूरा हो गया था जीव भेद अनुमान भग। ननु यद्य आत्मिक्यम स्यात् चैत्रेण सर्व दुखादि अनुसंधानम स्यात्। सर्वेषां दुखादीनाम अनुसंधानम चैत्रेण स्यात्। एक ही आत्मा है तो चैत्र आत्मा से अलग कोई आत्मा नहीं। सबको जो दुख सुख हो सबका अनुसंधान चैत्र भी करे। एक ही आत्मा है तो यही दोष देते ज़्यादा द्वैतवादी लोग। एक ही आत्मा है तो एक दुख होता सबको दुख हो जाए अथवा अन्य को दुख सुख होता है तो चैत्र अनुभव करे। यदि चेतना औपाधिक भेदे ना अनुसंधान उपपत्ति अनुसंधान नहीं होता है। चैत्र को चैत्र सबके सुख दुख का अनुसंधान करता है क्या? नहीं करता है। अनुसंधान होता है तो अनुसंधान कैसे होगा? औपाधिक भेदे न। वास्तव एक होने पर आत्मा में औपाधिक भेद ही। औपाधिक भेद होने से अनुसंधान नहीं अनुसंधान हो जाएगा। जल चंद्र का भेद ने अभेद होने पर औपाधिक भेद। घट में अलग अलग जल है चंद्र है तो एक में कंपन हो तो सब में नहीं होता है। नन हस्तपाद आदि उपाधि भेदे पे अनुसंधान दर्शनात् उपाधि भेद अप्रयोजक। उपाधि भेद होने से अनुसंधान होता है किंतु उपाधि भेद होने पर तो अनुसंधान होता है। अनुसंधान कैसे होगा? एक चैत्र व्यक्ति है हस्तपाद आदि उपाधि भेद भी हस्त पाद सिर आदि उपाधि भेद होने पर भी अनुसंधान होता है। हाथ में कष्ट हुआ पाद में कष्ट हुआ तो अनुसंधान करने वाला देह का अनुसंधान करता है। अभी पाद में काटा अभी हाथ में काटा मच्छर ऐसे तो अनुसंधान होता है। उपाधि भेद होने पर भी तो एक को ज्ञान होता है। अनुसंधान उपाधि भेद का प्रयोजक अनुसंधान नहीं होगा। उपाधि भेद नहीं होने पर भी अनुसंधान होता है। उपाधि भेद तो उपाधि भेद होने पर भी अनुसंधान हुआ। यदि उपाधि भेद प्रयोजक होता है किसका? उपाधि भेद किसका प्रयोजक? अनुसंधान का होता तो यहाँ उपाधि हस्तपाद आदि उपाधि भेद होने से अनुसंधान नहीं होना चाहिए। अनुसंधान होता है न चाहे विश्लिष्ट उपाधि भेद तत्र तंत्र सिद्धांति कहेगा। उपाधि भेद हो और विश्लिष्ट हो। उपाधि भेद चैत्र मैत्र आदि शरीर भिन्न भिन्न अलग अलग है। उपाधि भेद है और विश्लिष्ट है। हस्तपाद आदि उपाधि भेद होने पर भी विश्लिष्ट है और संश्लिष्ट है संयुक्त ग्रह के। इसे जहाँ विशिष्ट उपाधि भेद है वहाँ अनुसंधान होगा। इति न ऐसा आदि मानेंगे मातृसुखादि गर्भस्थेन अनुसंधान आपाता था। वहाँ तो उपाधि का विश्लेषण नहीं संश्लिष्ट है। माता के गर्भ में बचा है तो माता के साथ गर्भस्थ शिशु का विश्लेषण नहीं संश्लिष्ट है होने से उपाधि भेद वहाँ विशिष्ट उपाधि भेद नहीं है। नहीं होने से अनुसंधान अनुसंधान नहीं होना चाहिए। किंतु मातृसुखादिर गर्भस्थेन अनुसंधान आपातात यहाँ विशिष्ट विशिष्ट है क्या माता में? नहीं तो संश्लिष्ट संश्लिष्ट के अनुसंधान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मातृसुखादिर गर्भस्थेन अनुसंधान आपातात माता का सुख है तो गर्भस्थ शिशु का अनुसंधान होना चाहिए। उपाधि भेद होने पर भी विशिष्ट नहीं है संश्लिष्ट है। संश्लिष्ट होने से माता के सुख दुख हो गर्भस्थ शिशु अनुभव करे आपातात। और भारत में क्या ग्रह अनुसंधान होगा? माता को सुख दुख हुआ तो बच्चे को होता है। माता कभी खुश होगा कभी दुखी होता है। उद्यतायुध दुर्दंडा पतितस्व शिरोक्षि भी पश्यन्तः पातयन्ति स्म कबन्धा अप्यरिन् युधि। उद्यत आयुध दोर्दंडा उद्यतानि आयुधानि दोर्भिः येषां ते उद्यत आयुध दोषः दोषः दोर शब्द बनता है दो दोष बाहु के लिए। उनका जो दंड आयुध दोर्दंडा पतितस्व शिरोक्षिभिः युद्ध करते समय कोई किसका सिर काट दिया सिर नीचे गिर गया। सिर नीचे जाने के बाद सिर की आंख से उसको देख करके जो धड़ तक है वो लाठी से लेकर दूसरे को पीटता है। पतित स्व शिरोक्षिभिः स्वशिरोक्षिभिः पश्यन्तः, जो गिरा हुआ सिर उसमें चक्षु है उसके द्वारा देखते हुए, कबंधा अरिन युधि कबंधा अरिन अभी पातयंती, शत्रु को मारते है युधि कबंधा जिनके आयुध खड़ा हुआ हाथ में अस्त्र लिया है और सिर गिर गया, सिर के आंख से देखते हुए अरिन अभी युधि पातयंती, कबंधा सिर गिर जाने से कबंधा कहते धड़ हो गया, वो शत्रु को मारते हैं। ऐसा आता है कि सिर कट गया तो भी किसी शत्रु को मार दिया इत्यादि न विश्लेषण अनुसंधान उत्तिष्ट। अभी उपाधि का विश्लेषण तो हो गया, सिर गिर नीचे गिरा हुआ है तो भी उसके द्वारा ही अनुसंधान होता है, ये मेरा शत्रु है दे करके हाथ से मार देते हैं। तो विशिष्ट उपाधि भेद अनुसंधान का प्रयोजक नहीं होगा इति चेत सिद्धांत कहता है नहीं वयम यत्किंचित उपाधि मात्रम अनुसंधान प्रयोजक ब्रह्म, किंतु अंतकरण रूप उपाधि भेदम अविद्या भेदम यत्किंचित उपाधि भेद, उपाधि भेद मात्रम अनुसंधान का प्रयोजक हम नहीं कहते, कुछ उपाधि भेद हो गया तो अनुसंधान होगा ये हम नहीं कहते, किंतु अंतकरण रूप उपाधि भेदम, अंतकरण रूप उपाधि भेद है तो अनुसंधान नहीं होगा। उपाधि एक है तो अनुसंधान हो जाएगा, एक व्यक्ति के हाथ पाद आदि भिन्न भिन्न हो तो अंतकरण रूप उपाधि भिन्न हो गया, उपाधि अभेद है उनसे अनुसंधान हो जाता है, जहाँ अंतकरण रूप उपाधि भेद हो गया वहाँ अनुसंधान नहीं होगा। चैतन्य इत्यादि जीव में अंतकरण रूप उपाधि भेद है, भेद होने के कारण वहाँ अनुसंधान नहीं होगा, और यहाँ जो हाथ पाद अवच्छिन्न सुख दुख का अनुसंधान होता है वह अंतकरण रूप उपाधि भेद है, ये अंतकरण हो गया, मन से अतिरिक्त मन है तो अनुसंधान नहीं होगा। योगी ऐसे आया न्याय में, योगी भी अपने सामर्थ्य से नाना शरीर कर लेता है, दुख भोग लेता है, तो नाना शरीर में एक ही यदि अंतकरण होगा तब तो सबका सुख दुख अनुभव होगा, नाना यदि मन मानेंगे सबके शरीर में अलग अलग मानेंगे तो योगी फिर अलग अलग सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है, एक मन हो तो अनुभव हो जाएगा, नाना मन मानेंगे तो क्या होगा। ऐसे उपाधियाँ अंतकरण को नहीं लेकर के अविद्या भेदम बा, अविद्या को उपाधि लिया, अविद्या भिन्न भिन्न है तो अनुसंधान नहीं होगा, एक अविद्या है तो अनुसंधान हो जाएगा। जो ब्रह्म की अविद्या जगत कारण मूल अविद्या उसके पक्ष में भी मतभेद है, एक ही अविद्या एक पक्ष है और नाना अविद्या पक्ष भी है, नाना अविद्या उपाधि अविद्या भिन्न भिन्न होने से अविद्या का भेद हुआ तो वहाँ अनुसंधान नहीं होगा। चैत्र मैत्र आदि अलग अलग व्यक्ति सबकी अविद्या अन्य है तो उपाधि भेद हुआ, उपाधि भेद होने से वहाँ अनुसंधान नहीं होगा, अब अनुसंधान हो जाएगा। सच भेद कबंध है योगिनी च नास्ति, भेद कबंध में उपाधि भेद है ना नहीं, अंतकरण रूप उपाधि भेद है, कबंध सिर कट गया नीचे गिर गया तो उपाधि भेद है नहीं, अंतकरण रूप उपाधि नहीं, एक ही तो अंतकरण, दो अंतकरण का हवा ये सिर है दो होता अंतकरण एक है, अंतकरण रूप उपाधि भेद है वही तो पूछा, तो कबंध है योगिनी और ये को योगी है, योगी में यदि अलग अलग अंतकरण नहीं मानेंगे एक अंतकरण उपाधि भेद नहीं है, नाना अंतकरण मानेंगे तो अविद्या रूप भेद बता है आगे दूसरा। तेन तत्र अनुसंधान, तत्र मतलब कबंध है योगी में अनुसंधान होता है। चैत्र मैत्र अस्ति इति अनुसंधान, चैत्र मैत्र अस्ति किम अस्ति उपाधि भेद अस्ति अंतकोण रूप उपाधि भेद, चैत्र मैत्र में अंतकोण रूप उपाधि भेद है इसे वहाँ अनुसंधान नहीं होगा अनुसंधान। एतेन शरीर रूप उपाधि भेद से अनुसंधान प्रयोजकत्व, पूर्व पिछी का न्यायमतिका ने कहा शरीर रूप उपाधि भेद यदि अनुसंधान का प्रयोजक मानेंगे, चैत्र का शरीर अलग मैत्र का शरीर अलग है इसलिए अनुसंधान नहीं होता है, तो किंतु एक छोटा बच्चा था उसे बड़ा युवा अवस्था में आ जाने पर उसका स्मरण होगा वृद्धावस्था में, तो वहाँ क्या शरीर रूप उपाधि भेद हो गया ना नहीं, शरीर बदलता है शरीर रूप उपाधि भेद हो गया, उपाधि भेद हो तो क्या होना चाहिए? अनुसंधान नहीं होना चाहिए। तो शरीर उपाधि भेद से अनुसंधान प्रयोजक मानेंगे। बाल्यानुभूत से यौवने अनुसंधान न स्या, स्मरण न स्याद। जाति स्मरण पूर्वजन्म अनुभूत से स्मरण न स्याद। जाति स्मरण क्या? जन्म से जो स्मरण करता है पूर्वजन्म का, किस किस को बच्चा होने के बाद भी उसको पूर्वजन्म का स्मरण होता है। अभी भी कहीं कहीं से कोई जन्म होता है बता देता है पूर्वजन्म के, जो लोग जाकर देखते मेरा पुत्र है उसका नाम बताते उसके पास मुझे ले लो, छोटे बच्चा कहता है। फिर वो नाम आदि पूछ करके जाकर आते तो नाम सब जान जैसे नाम बताता है, जाकर पहचानता है कि ये मेरा पुत्र है, ये धन रखा ये रखा बताता है। कोई कैसे छोटे बच्चा होकर के पूर्वजन्म कैसे बोल देता है, लोग जाकर देखते हैं, ऐसे होता है कभी कभी, अभी भी कहीं कहीं होता है। तो जाति स्मरण का स्मरण होता है, पूर्वजन्म अनुभूत का स्मरण हुआ, देह तो भिन्न हो गया, स्मरण नहीं होना चाहिए। योगी ना नाना शरीर अनुभूत से जो स्मरण होना चाहिए, योगी कल्पना करके अलग शरीर बना देता है, नाना शरीर से अनुभूत का स्मरण उसको होता है, ये किस शरीर किसका अनुभव क्या, ये नहीं होना चाहिए। यदि शरीर रूप उपाधि भेद अनुसंधान का प्रयोजक मानेंगे, एतन निरस्तम, क्योंकि सिद्धांत ने क्या शरीर भेद अनुसंधान का प्रयोजक माना। शरीर भेद से तत्र अतंत्रत्वा, तत्र का तो अनुसंधान है, शरीर भेद प्रयोजक माना गया, अप्रयोजक प्रयोजक कारण नहीं है। शरीर भेद होने पर भी यदि अंतगण एक है तो अनुसंधान हो जाएगा। योगी जाति स्मर्त्री नाम अंतगण क्या, योगी का अंतगण एक है, जाति स्मर जन्म से स्मरण करता है पूर्वजन्म का, पूर्वजन्म का अंतगण इस जन्म में है, हैं एक ही अंतकण, योगी जाति स्मरण अंतकण एक है, ये अंतकण बदलता है, सूक्ष्म शरीर एक रहता है। न चैतन्य के अंतकण भेद से न अनुसंधान प्रयोजकत्व, पूरब जी कहता है जी चैतन्य एक है, अंतकण भेद हो गया तो अनुसंधान क्यों होगा, अनुसंधान होना चाहिए, एक ही तो आत्मा है, चैतन्य एक है, चैतन्य मैत्रादि का आत्मा एक ही। अंतकण मन भेद होने पर भी अनुसंधान का प्रयोजक नहीं होना चाहिए, इत न पूरा पिछी नहीं न आगे से इतने नवा से आगे सिद्धांत दिखाएगा। पूरा पिछी फिर कहता है चक्षुरादि कर्ण भेदे पे अनुसंधान दर्शनात्, अंतकर्ण भेद यदि अनुसंधान का प्रयोजक होता, एक व्यक्ति का इंद्रिय, व्यक्ति की चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, एक अलग अलग है, अलग अलग होने पर अभी अनुसंधान नहीं होना चाहिए। जिसको मैं देखा अभी उसको स्पर्श, पहले देखा चक्षुर इंद्रिय से, फिर उसको लाया स्पर्श कर रहा हूँ, उसका गंध ग्रहण कर रहा हूँ, अलग अलग इंद्रिय के द्वारा एक पुष्प का अनुसंधान होता ना नहीं होता है। यदि अंतकरण अलग अलग होने से अनुसंधान होता तो एक वस्तु का अनुसंधान स्मरण नहीं होना चाहिए। पर चक्षु इंद्रिय से देखा, त्वक इंद्रिय से ग्रहण किया, घ्राण इंद्रिय से गंध ग्रहण किया, ये होता है चक्षुरादि कर्ण भेदे पे अनुसंधान दर्शनात्। चक्षुरादि इंद्रिय भेद हो तो अनुसंधान होता है, हैं? तो फिर यदि अंतकर्ण भेद अनुसंधान का प्रयोजक होता, चक्षुरादि इंद्रिय भेद होने पर अनुसंधान नहीं होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, अनुसंधान होता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? अंतकर्ण भेद अनुसंधान का प्रयोजक नहीं है, इतना वाच्य। अन्य कर्ण भेदेन तथा दर्शने भी अंतकर्ण भेद से तदैक अध्यास अपने अनुसंधान प्रयोजकत्व कल्प्यते। अन्य कर्ण भेदेन तथा दर्शने, अन्य कर्ण चक्षुरादि इंद्रिय भिन्न भिन्न है होने पर भी अंतकर्ण भिन्न हो क्या? एक व्यक्ति चक्षुरादि इंद्रिय भिन्न, अन्य कर्ण भेदेन तथा दर्शने भी अनुसंधान होने पर भी, अन्य चक्षुरादि इंद्रिय भेद होने पर भी अनुसंधान होता है ना नहीं, होने पर भी अंतकर्ण भेद से तदैक्याध्यास अपने अनुसंधान प्रयोजकत्व कल्प्यते। अंतकर्ण भेद हो, अंतकर्ण भेद हो तो अनुसंधान होगा, तदैक्याध्यास अपने आत्मा के साथ ऐक्याध्यास होता है, अंतकर्ण भिन्न भिन्न है और आत्मा के साथ अध्यास होगा अलग अलग होता है, सबके अंतकर्ण भेद से आत्मा के साथ ऐक्याध्यास भिन्न भिन्न होता है तो अनुसंधान प्रयोजकत्व कल्प्यते। अनुसंधान नहीं, क्योंकि अंतकर्ण भेद होने से क्या हुआ, अंतकर्ण भेद होने से यदि केवल अनुसंधान कहेंगे तो ब्रह्मज्ञानी क्या पहले बद्ध था, आगे मुक्त हो गया। अंतकरण भेद हुआ, अंतकरण तो एक था, समाप्त हो जाएगा। अन्यथा ब्रह्मैक्यस्य जीवे श्रुति सिद्धतया सर्वानुसंधान आपत्ते ही। ब्रह्मैक्य जीव में श्रुति सिद्ध, जीव ब्रह्मैक्यता, तो उनसे क्या होगा यदि अंतकरण भेद है? क्या अंतकरण भेद है? नहीं, अंतकरण भेद तो है, अंतकरण भेद होने पर तदैक्य अध्यास आपन्ने सर्वानुसंधान आपत्ते। ऐक्य अध्यास इसमें नहीं, अंतकरण भेद होने पर भी आत्मा के साथ अध्यास नहीं है मुक्त होने पर। अन्यथा ब्रह्म कैसे जीवे श्रुति सिद्धतया तथा सर्वानुसंधान आपते हैं। हाँ, ऐक्य अध्यास आपन्ने अंतकरण भेद से अनुसंधान का प्रयोजक आत्मनि। एक आत्मा होने पर भी ऐक्य अध्यास आपन्ने अंतकरण भेद, आत्मा के साथ अंतकरण का ऐक्य अध्यास होकर के अंतकरण भिन्न होगा तो अनुसंधान होगा। जीव अज्ञान अवस्था में जीव आने के एक आत्मा होने पर भी ऐक्य अध्यास आपन्न अंतकरण के आत्मा के साथ सबका ऐक्य अध्यास आपन्न है और अंतकरण भिन्न भिन्न है, इसलिए अनुसंधान होता है। और मुक्ति होने पर ऐक्य अध्यास आपन्न है नहीं होने के कारण वहाँ सर्व अनुसंधान अनुसंधान अनुसंधान का प्रयोजक, तो यहाँ भी अनुसंधान है। हाँ, ऐक्य अध्यास आपन्न अंतकरण भेद होगा तो अनुसंधान होगा, तो यहाँ ऐसा नहीं मानेंगे तो जीव अश्रुति सिद्धता सर्वानुसंधान पते। ब्रह्म को नहीं, जीव को, जीव ब्रह्म के साथ एक है, एक उनसे क्या होगा? एक जीव का अंतकरण एक ही है और अध्यासा भी है ब्रह्म के साथ, ऐक्याध्यासपन्न अंतकरण एक हुआ, एक होने से सबका अनुसंधान होना चाहिए। किसको? जीव को, अज्ञान जीव को, अंतकरण भेद नहीं, एक ही अंतकरण है उसका, वो एक अंतकरण है ब्रह्म के साथ एक अध्यास हुआ। अब ब्रह्म सब ब्रह्म सबके साथ एक है, जीव ब्रह्म एक हुआ, तो जीव को जैसे अपने अंतकरण में अपने अनुसंधान होता है, सब का अनुसंधान उसको हो, क्योंकि जीव का अंतकरण भिन्न तो नहीं ना, जीव का अंतकरण भिन्न हुआ क्या? एक अंतकरण है जिसका ब्रह्म के साथ एक अध्यास है, जीव चैत्र नाम का जीव, उसको सबके अनुसंधान होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऐक्य अध्यास पन्न अंतकरण भेद होगा तो अनुसंधान होगा, अनुसंधान भेद हो तो अनुसंधान, एक हो तो अनुसंधान हो जाएगा नहीं। अंतकरण भेद हो तो अनुसंधान, अंतकरण एक तो अनुसंधान हो जाएगा। चक्षुराधिकरण भेदे भी अनुसंधान दर्शनात् अंतकरण भेद से अनुसंधान का प्रयोजक नहीं होगा। चैतन्य के हो तो अंतकरण भेद अनुसंधान का प्रयोजक नहीं होना चाहिए, पूर्व जी कहता है। तो सिद्धांत कहता अन्य कर्ण भेद न तथा दर, अन्य कर्ण चक्षुरादि कर्ण भिन्न होने पर भी अनुसंधान तो होता है, किंतु अंतकरण भेद होने से अनुसंधान नहीं होगा, अनुसंधान होगा। अंतकरण भेद है, अंतकरण भेद से तदैक्य अध्यासापन्ने तदैक्य अध्यासापन्ने ब्रह्मणि अंतकरण भेद से अनुसंधान प्रयोजकत्वम्। ऐक्याध्यासापन्ने ब्रह्मणि आत्मनि, ऐक्याध्यासापन्ने आत्मनि चैतन्य के दिया ना, ऐक्याध्यासापन्ने चैतन्य अंतकरण भेद से अनुसंधान का प्रयोजक। तो अंतकरण भेद है, सब जीव का अंतकरण भेद है, सबका आत्मा के साथ ऐक्याध्यास है ही, ऐक्याध्यासापन्ने चैतन्य अंतकरण भेद है नहीं, अंतकरण भेद उनसे क्या होगा? अनुसंधान होगा, अनुसंधान होगा, अनुसंधान अनुसंधान होता है, क्योंकि अंतकरण भेद हुआ। ये सिद्धांत कहता है अन्य चक्षुराधिकरण के भेद होने पर भी अनुसंधान हो जाता है, एक ही व्यक्ति को चक्षुराधिकरण भिन्न होने पर भी अनुसंधान हो जाता है। सुख पुष्प का देखा गंधग्रहण के अनुसंधान होता है। यो मद्राख्यम सोहम स्पिशामी थी, किंतु तदैक्याध्यासपन्ने चैतन्ये अंतकरण भेदस्य अननुसंधान प्रयोजकत्व कल्प्यते। एक्याध्यासपन्ने चैतन्य में अंतकरण का भेद हेतु तो क्या होगा? अननुसंधान होगा। अनुसंधान होता है, एक जीव को सबका अनुसंधान क्यों नहीं होता है? अंतकरण भेद है, ऐसा नहीं मानेंगे तो ब्रह्मिक केवल एक चैतन्य को यदि अनुसंधान का प्रयोजक मानेंगे, अंतकरण भेद होने पर भी चैतन्य एक होने पर यदि अनुसंधान हो जाता तो ब्रह्मिक जीव में श्रुति सिद्ध है होने के कारण एक जीव को सबके अनुसंधान हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होता है? अंतकरण भेद है। ये देखो फिर लगा देखो सिद्धांत क्या कहता, अन्य कर्ण भेद न तथा दर्शन भी, चक्षुरादि के कर्ण भेद होने पर तथा मतलब स्मरण के अनुसंधान होने पर भी अंतकरण भेद ही तैद्यक्याध्यासापन्ने चैतन्य अनुसंधान का प्रयोजक होता है। अंतकरण भेद होगा तो अनुसंधान होगा, ऐसा नहीं मानेंगे तो वास्तव एक चैतन्य तो ब्रह्म ही है, सब कुछ जीव है, होने से सर्व का अनुसंधान होना चाहिए, तो फिर अनुसंधान क्यों नहीं होता है? अनुसंधान का प्रयोजक है, क्या प्रयोजक है? अंतकरण भेद है। ऐक्याध्यास अपने चैतन्य, चैतन्य के साथ उसका संबंध, अर्थात तो अनुसंधान का प्रयोजक हुआ अंतकरण भेद। चैतन्य एक होने पर कोई आपत्ति नहीं। न अंतकरण से प्रत्यहम सशुत्व विलयन पूर्व दिन अनुभूत से अनुसंधान आपत्ति। अंतकरण सुश्रुति में तो अज्ञान में लीन हो जाता है, अज्ञान में जो लीन हो गया दूसरे दिन अंतकरण जो बनेगा भिन्न हो गया, भिन्न होना नहीं, अज्ञान में लीन हो गया दूसरे अंतकरण भिन्न हो जाएगा, अंतकरण भेद हो गया, भेद हुआ तो अनुसंधान नहीं होना चाहिए। पूर्व दिन जो पूर्व दिन में अनुभूत से अपरे द्यू अनुसंधान आपत्ति इति न प्रत्यहम सशुतु विलय भोजन से पूर्व दिन अनुभूत का अनुसंधान हो जाए इति नवाच्यम संस्कारात्मना अवस्थित सेव पुनरुद्बोधेन तत्र अंतकरण भेदाभावात्। सुश्रुति के बाद जगने के बाद जब मन अंतकरण भिन्न होता है, भिन्न हो जाएगा तो स्मरण नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होता है क्योंकि सुश्रुति काल में लय जो होता है संस्कारात्मना अवस्थित सेव संस्कार रूप से कारण रूप से रहता है, सूक्ष्म रूप से रह करके पुनरुद्बोध होता है फिर जागृत में, अंतकरण भेद नहीं होता है। न च एवं सुसुप्त प्रलीन मुक्तानां अनुसंधान प्रयोजक अंतकरण भेद अभावात संसारी दुख अनुसंधान आपत्ति। सुसुप्त प्रलीन सुश्रुति काल में लीन हो गया और मुक्त है, सुसुप्त प्रलीन मुक्ता जो मुक्त हो गई, मुक्त होने के बाद अनुसंधान प्रयोजक अंतकरण भेद, अनुसंधान का प्रयोजक क्या हो गया? अंतकरण का भेद, वो अंतकरण भेद है। सुश्रुति के बाद अंतकरण भिन्न हुआ, जो अभी बद्ध था फिर मुक्त हो गया, अंतकरण भेद हुआ? अंतकरण रहा ही नहीं, भेद कैसे होगा? तो अंतकरण अनुसंधान का प्रयोजक अंतकरण भेद नहीं रहने से अभी मुक्त होने के बाद संसारी दुखों का अनुसंधान होना चाहिए। मुक्ति हो गई, संसारी दुख का अनुसार अंतकरण भेद नहीं रहा ना, अंतकरण भेद नहीं रहे तो सब संसारी के दुख का अनुसंधान हो जाए इति न वाच्यम। तेषाम अनुसंधान अनुसंधान का प्रयोजक अंतकरण भेद नहीं है। अनुसंधान का प्रयोजक क्या है? अंतकरण भेद उनका नहीं है, किंतु अनुसंधान प्रयोजक अंतकरण एक अध्यास रूप सामग्री विराट। अनुसंधान का प्रयोजन क्या है? अंतकरण ऐक्याध्यास है क्या? तो अंतकरण ऐक्याध्यास अनुसंधान का प्रयोजक मुक्त में नहीं है, नहीं होने का अनुसंधान ही होता है सामग्री विरहित। अनुसंधान प्रयोजक अंतकरण ऐक्याध्यास रूप सामग्री विरह, सामग्री नहीं तो कार्य बनेगा नहीं, प्रतिबंधक मात्रण कार्य विरह, कार्य नहीं होता है अनुसंधान प्रतिबंधक रहने से ही कार्य नहीं होगा, प्रतिबंध नहीं रहेगा तो कार्य हो जाएगा, ऐसा है? प्रतिबंधक अभाव मात्र से कार्य हो जाता है क्या? यहाँ पूर्व पिछले ने क्या कहा? बल मुक्तों का अनुसंधान का प्रयोजक अंतकरण भेद नहीं रहा, नहीं रहा तो प्रतिबंध नहीं रहा तो अनुसंधान हो जाए, तो प्रतिबंधक अंतकरण भेद नहीं रहा तो अनुसंधान हो जाए। तो प्रतिबंधक अभाव मात्र से कार्य होता है, वन्नी है चंद्रकांत मणि रखा तो दाह नहीं होता है, चंद्रकांत मणि हटा दिया वन्नी से दाह होता है। और यदि वन्नी नहीं खाली चंद्रकांत मणि को हटा दिया तो दाह होता है क्या? चंद्रकांत मणि के अभाव होने से प्रतिबंधक अभाव मात्र से कार्य नहीं होता है, सामग्री चाहिए, सामग्री नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा। वन्नी सामग्री यदि नहीं रहे तो कार्य दाह नहीं होगा। नहीं, प्रतिबंधक मात्रण कार्य भी रह, केवल प्रतिबंधक से कार्य अभाव नहीं, प्रतिबंधक रहने से कार्य नहीं होगा ठीक है, किंतु सामग्री भी रहना भी, सामग्री वन्नी यदि नहीं तो दाह रूप कार्य नहीं होता है। तो यहाँ क्या हुआ, वन्नी नहीं रहे तो, वन्नी नहीं रहे तो चंद्रकांत मणि हटा दिया तो दाह हो जाएगा? चंद्रकांत मणि का अभाव, प्रतिबंधक अभाव होने पर भी सामग्री नहीं तो कार्य नहीं होगा। न च एवं मुक्तस्य स्वरूप सुखानुभव भी न सियात। और यदि अंतकरण नहीं रहा, अंतकरण का ध्यास रूप सामग्री नहीं रहने से यदि अनुसंधान नहीं होता है, स्वरूप सुख का अनुभव नहीं करेगा ज्ञानी, मुक्त मुक्त हो गया अंतकरण नहीं रहा तो स्वरूप सुख का अनुभव भी नहीं होगा। इति न वाच्यम तस्य अजन्यत्वेन, मुक्ति सुख जन्य है क्या? स्वरूप सुख जन्य नहीं है। अजन्यत्वेन अंतकरण अनपेक्षत्वात्, स्वरूप सुख अनुभव के लिए अंतकरण की अपेक्षा नहीं है, अहंकार की अपेक्षा नहीं है, स्वरूप सुख तो नित्य है, जन्य सुख के लिए ही अंतकरण की अपेक्षा है। वो नित्य सुख है स्वरूप सुख, उसके लिए अहंकार की अपेक्षा अंतकरण की अपेक्षा नहीं है। जीव विभाजक उपाधि अज्ञान भेदाभावाभ्याम अनुसंधान अनुसंधान उपपत्तिश्च, अज्ञान भेद एक हो तो अनुसंधान हो जाएगा, अज्ञान भेद तो अनुसंधान नहीं होगा। जीव विभाजक उपाधि, जीव के विभाग, एक ही आत्मा है, अलग अलग जीव क्यों होते हैं? जीव विभाजक उपाधि अज्ञान भेदा, अज्ञान के भेद, अज्ञान भिन्न भिन्न, चैत्र मित्र आदि के अज्ञान अलग अलग, जिसको ज्ञान होगा उसका अज्ञान नष्ट होगा, अनेक अज्ञान रहेगा, अनेक जीव को लेकर के। तो जीव विभाजक उपाधि अज्ञान का भेद हो तो अनुसंधान होगा, अभेद है तो उपाधि अज्ञान एक है तो अनुसंधान हो जाएगा। भेदा भेदाभ्याम अनुसंधान अनुसंधान उपपत्तिश्च, अनुसंधान अनुसंधान अर्थात मुक्त में जीव विभाजक उपाधि अज्ञान का भेद है नहीं है, नहीं उनसे अनुसंधान स्वरूप सुख का अनुसंधान हो जाएगा। और वो जीव विभाजक उपाधि अज्ञान भेद है अलग अलग जीव में तो वहाँ अनुसंधान नहीं होगा, अर्थात अज्ञान भेद हुआ अनुसंधान का प्रयोजक, और ज्ञान भेद अभाव है तो अभेद है, अज्ञान नहीं है भेद नहीं तो अनुसंधान हो जाएगा, मुक्त कवि हो जाएगा। न च ज्ञान प्राग अभावत अज्ञान श्यापी भेदाभेद तत्र प्रयोजकत्वम, ज्ञान प्राग अभावत, जैसे ज्ञान का प्राग अभाव, अलग अलग ज्ञान का प्राग अभाव अलग अलग है, तो प्राग अभाव की जिस प्रकार प्राग भाव भिन्न हो अभिन्न हो वो अनुसंधान का प्रयोजक नहीं होता है। ज्ञान का प्राग ज्ञान अलग अलग है, एक ज्ञान ज्ञान भिन्न भिन्न है, अलग अलग ज्ञान सब का प्राग भाव भिन्न भिन्न, एक ज्ञान का प्राग भाव एक ही, अनेक अलग अलग अलग ज्ञान का प्राग भाव अलग अलग। प्राग भाव जिस प्रकार अनुसंधान अनुसंधान का कोई प्रयोजक नहीं होता है, इसी प्रकार अज्ञान से भी भेदाभेदयो अज्ञान का भेद अनुसंधान का प्रयोजक, अज्ञान का अभेद अनुसंधान का प्रयोजक, पूरा विषय कहता है अप्रयोजक प्रयोजक नहीं होगा, जथा ज्ञान प्राग भाव, ज्ञान का प्राग भाव भेद हो अभेद हो अनुसंधान का प्रयोजक नहीं होता है। इसी प्रकार अज्ञान भी आपका जो अज्ञान कहते हो, जैसे हमारा ज्ञान प्राग भाव एक हो भिन्न हो अनुसंधान अनुसंधान का प्रयोजक नहीं होता है, ठीक अज्ञान भी भेदाभेद हो तत्र प्रयोजक तुम प्रयोजक नहीं होगा, क्योंकि एक जीव में भी तो बहुत अज्ञान होते हैं। यावंती ज्ञानानि तावंती अज्ञानानि मते, जितने आपको ज्ञान होता है इतने अज्ञान, घटपटादि वस्तु का जितने ज्ञान हुआ अज्ञान इतने, यावंती ज्ञानानि तावंती अज्ञानानि मत में। एक जीव में अज्ञान एक है अनेक है, अनेक है। एकस्मिन्नपि जीवे ब्रह्म विषय का ज्ञानानां भिन्नत्वेन, ब्रह्म विषय का ज्ञान हो घटपट ज्ञान जितने सब एक अज्ञान है, एक ही अज्ञान ब्रह्म विषय का। और एक ब्रह्म विषय का अज्ञान है तो एक बार घट का ज्ञान हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया। नष्ट होने पर फिर अभी कभी घट का अज्ञान नहीं होना चाहिए, हमेशा घट दिखना चाहिए, दिखता है। तो क्या मानेंगे, ब्रह्म विषय का अज्ञान होने पर भी एक जीव में एक अज्ञान नहीं, जितने बार घट ज्ञान होता है इतने इतने अज्ञान नष्ट होते हैं। तो एक जीव में अज्ञान कितने हो गए, अनेक। तो एक जीव में अनेक अज्ञान है, और ब्रह्म विषय होने पर भी एक शून्यपि जीवे ब्रह्म विषय का ज्ञान ना भिन्नत्वेन, भिन्न हो गया। एक जीव में अज्ञान भिन्न भिन्न हो गया, भिन्न भिन्न हो तो क्या होगा, तो एक जीव में अलग अलग सुख दुख का अनुसंधान होना चाहिए, हैं नहीं होना चाहिए। अज्ञान भिन्न भिन्न हो गया ना, अज्ञान के अभेद होगा तो अनुसंधान होगा, अज्ञान भिन्न भिन्न हो गया तो अनुसंधान नहीं होगा। तो एक जीव में यदि अज्ञान बहुत हो गए तो उसका अनुसंधान नहीं होना चाहिए, भिन्नत्वेन अनुसंधान विरह प्रसंग। एक जीव में ब्रह्म विषय अज्ञान भिन्न होने से अनुसंधान का अभाव होगा, इति न वाच्यम, सिद्धांत कहता है। अब ज्ञान प्राग भाव ज्ञान समसंख्या अज्ञान नाम च जीव विभाजक तो अभाव है ना, जीव विभाजक उपाधि ज्ञान का प्राग भाव होता है क्या, ज्ञान का प्राग भाव जीव विभाजक उपाधि है नहीं। और ज्ञान समसंख्या अज्ञान नाम, ज्ञान जितने ज्ञान इतने अज्ञान, वो अज्ञान जीव विभाजक उपाधि है। एक जीव में घटपटादि विषय का ज्ञान बहुत अज्ञान हुआ, जितने ज्ञान इतने अज्ञान, जितने अज्ञान इतने जीव है क्या। इसलिए जो जीव विभाजक उपाधि अज्ञान, एक जीव में जितने ज्ञान इतने अज्ञान कल्पना करो तो जीव विभाजक उपाधि अज्ञान कितने है, एक है। इसलिए अन्य जो अज्ञान बहुत है वो सब जीव विभाजक उपाधि नहीं। यावंती ज्ञानानी तावंती अज्ञानानी, ये जो समसंख्यक अज्ञान है अथवा ज्ञान के प्राग भाव जीव विभाजक उपाधि नहीं है। जितने ज्ञान उसके पहले ज्ञान का प्राग भाव होता है, वेदांती अज्ञान कहते नए के लोग कहेंगे ज्ञान प्राग भाव, जितने बार ज्ञान उत्पन्न होगा इतने प्राग भाव ज्ञान का, वो जीव विभाजक उपाधि नहीं, क्योंकि एक जीव माने के ज्ञान होते हैं। जीव विभाजक तो अभाव है ना, अनुसंधान आदो अप्रयोजक, तो अनुसंधान के लिए प्रयोजक नहीं होगा, क्योंकि प्रयोजक किसको माना, जीव विभाजक उपाधि अज्ञान के अभेद हो तो अनुसंधान होगा, अभेद हो तो अनुसंधान नहीं होगा। अभी सिद्धांत कहा ना, जीव विभाजक उपाधि अज्ञान भेदाभेदाभ्याम अनुसंधान अनुसंधान उपपत्तिश्च, तो जीव विभाजक उपाधि अज्ञान का भेद होगा तो क्या होगा, हैं अनुसंधान किसके भेद से, जीव विभाजक उपाधि अज्ञान के भेद से अनुसंधान, अज्ञान एक होगा तो अनुसंधान। यत्तु मुक्तस्यैव संसार दुख अनुसंधानापत्ति, मुक्त हो गया अभी संसार दुख सब अनुसंधान समय करेगा। अविद्या रूप उपाधि भेदा भेदाद अनुसंधान अनुसंधान भेदाद तो कार्य भेदाद भेदादे भेदा द बना दो, शंका करते मुक्त हो गया अभी संसार दुखों का अनुसंधान उसको हो, अविद्या रूप उपाधि भेदात अनुसंधान है, अविद्या रूप उपाधि नहीं रहने से यदि अनुसंधान नहीं होता है उपाधि नष्ट हो गई। स्वरूप सुखों से आप अनुभव आप तो पूरा पीछे कहता है, अविद्या रूप उपाधि नहीं रही ज्ञान होने के बाद, इसलिए संसार दुखों का अनुसंधान नहीं होता है। तो उपाधि नहीं रहने से यदि संसार दुख का अनुसंधान नहीं होगा, स्वरूप सुख का भी अनुसंधान नहीं होना चाहिए, अनुभव नहीं होगा। यदि तन्न वैषयिक सुख आदि अनुसंधान है तस्य तंत्रत्वेन, वैषयिक सुख दुख अनुभव करने के लिए वो अज्ञान भेद होता है, अभेद होता है प्रयोजक, अज्ञान भेद प्रयोजक किसके लिए, वैषयिक सुख दुख आदि अनुसंधान के लिए तंत्रत्वेन प्रयोजकत्वेन। सप्रकाश स्वरूप स्पुरण तदनपेक्षत्वात्, सप्रकाश ब्रह्म स्वरूप का स्पुरण के लिए अज्ञान रूप उपाधि का भेद अभेद अज्ञान रूप उपाधि की आवश्यकता नहीं है। तो अज्ञान मुक्ति होने के बाद अज्ञान रूप उपाधि नहीं रहा तो स्वरूप सुख का अनुसंधान नहीं होगा, अविद्या रूप उपाधि भेद हो गया, इतने न स्वप्रकाश स्फुरण के लिए अंतकरण की अपेक्षा नहीं है। ननु एवं अनेक अविद्या संबंध से दुखानुसंधान स्वरूप से अनर्थक्य विशिष्टगतत्व बंध मुख्य वैधिकरण आपात आपाते न शुद्धगतत्व वाच्य। अभी बंध और मुख्य दोनों एक अधिकरण होना चाहिए, नहीं बंध निवृत्ति मुख्य है और बंधन एक में और बंध निवृत्ति दूसरे में, ऐसे बनेगा? तो जो बद्ध है मुख्य काल में रहेगा तो बंध और मुख्य का समान अधिकरण बनेगा, एक अधिकरण में बंधन है उसमें मुख्य रहेगा तो समान अधिकरण बनेगा। अनेक अविद्या संबंध से दुखानुसंधान स्वरूप से अनर्थ कैसे, अनेक अविद्या का संबंध चैतन्य के साथ, चैतन्य के साथ जीव बहुत हो गया अनेक अविद्या, अनेक अविद्या का संबंध दुख अनुसंधान स्वरूप से, दुख अनुसंधान स्वरूप अनुसंधान जो अनर्थक है ये शुद्ध में रहेगा या विशिष्ट में रहेगा, माया विशिष्ट में रहेगा, विशिष्ट में रहेगा, शुद्ध में तो नहीं रहेगा। अनुसंधान जो अनर्थ है शुद्ध में ही नहीं, विशिष्ट गतत्व विशिष्ट में हो गया अनर्थ, अनर्थ किस में रहेगा? विशिष्ट में, अज्ञान संबंध दुख अनुसंधान रूप विशिष्ट में है। और मोक्ष काल में उपाधि आदि कुछ है शुद्ध रहेगा, तो शुद्ध मुक्त हुआ और विशिष्ट बद्ध हुआ। बंध मोक्ष और व्यधिकरण आ पाते ना, बंध मोक्ष दोनों व्यधिकरण हो जाएगा यदि अनर्थ को विशिष्टगत मानेंगे, विशिष्ट में अनर्थक है और मोक्ष काल में शुद्ध रहेगा तो बंध मोक्ष समानाधिकरण नहीं हुआ। इसलिए बंध मुख्य समानाधिकरण करने के लिए क्या मानना पड़ेगा? ये बंधन भी शुद्ध में ही मानना पड़ेगा। बंधन किस में? अविद्या निवृत्ति शुद्ध में, तो अविद्या भी शुद्ध में, तो शुद्ध गतत्व वाची बंध मुख्य वैधिकरण की आपत्ति उसको वारण करने के लिए बंधन अनर्थ को शुद्धगत मानना पड़ेगा। शुद्ध में बंधन, शुद्ध में मोक्ष। यह शुद्धम चैत्र दुख अनुसंधात्री तदेव मैत्र दुख अनुसंधात्री, शुद्ध चैतन्य जो चैत्र दुखों का अनुसंधान करता है, क्योंकि बंधन किस में हुआ? शुद्ध में। शुद्ध कितने है? जो चैत्र दुखों का अनुसंधान करता है वही तो मैत्र दुखों का अनुसंधान करेगा, शुद्ध एक होने का ना। कथम अनुसंधान अनुसंधान व्यवस्था, फिर अनुसंधान अनुसंधान की व्यवस्था कैसे बनेगी? आप कहते अज्ञान भिन्न होने से अनुसंधान, अज्ञान एक होने से अनुसंधान, अज्ञान के अनुसंधान होगा, किंतु मोक्ष बंध मोक्ष शुद्ध में होने के कारण बंध में शुद्ध में मानना पड़ेगा। शुद्ध में मानेंगे तो शुद्ध चैतन्य एक ही, जो शुद्ध चैतन्य चैत्र दुखों का अनुसंधान करता है वही शुद्ध चैतन्य मैत्र का, मैत्र के दुखों का अनुसंधान करेगा, शुद्धगत हुआ। यदि एक हो गया तो मैत्रीय दुख अनुसंधान करने वाला चैत्र दुख अनुसंधान करने वाला शुद्ध चैतन्य कितने हैं? तो एक होने से अनुसंधान अनुसंधान की व्यवस्था कैसे बनेगी? सर्वत्र से शुद्ध एक है वही अनुसंधान करना चाहिए। विशिष्ट तो भेद है, विशिष्ट में भेद है, विशिष्ट भिन्न भिन्न है, किंतु विशिष्ट में बंधन मानेंगे शुद्ध ही मानेंगे, अनर्थ शुद्ध ही मानेंगे। विशिष्ट में यदि अनर्थ मानेंगे शुद्ध में मोक्ष मानेंगे तो बंध मोक्ष व्यधिकरण होता है। बंध मुख्य समानाधिकरण होने के लिए मुख्य काल में शुद्ध रहता है तो बंधन भी शुद्ध में मानना पड़ेगा। अशुद्ध एक है, एक शुद्ध में चैत्र मैत्र आदि भेद से चैत्र भी शुद्ध चैतन्य अनुसंधान करेगा, मैत्र का अनुसंधान करेगा, तो फिर अनुसंधान कैसे होगा? सबका अनुसंधान करने वाला शुद्ध एक होगा, व्यवस्था कैसे बनेगी? इति चेतना अविद्यात्मक बंध निवृत्त्यात्मक मोक्षस्य शुद्धगतत्वे भी। अविद्यात्मक जो बंध, बंध क्या है? अविद्यास्तमय मोक्ष साच बंध उदाहरण, अविद्या है बंध, अविद्यात्मक जो बंध उसकी निवृत्ति, बंध निवृत्त्यात्मक मोक्ष से, मोक्ष क्या स्वरूप है? अविद्यास्तमय अविद्या निवृत्ति। अब बंधन क्या है? देखो अविद्यात्मक जो बंध हो उसकी निवृत्ति आत्मक जो मुख्य है कहाँ रहेगा, शुद्ध में शुद्धगत तत्व भी। दुखादि अनुसंधातृत्व किस में रहेगा, शुद्ध में रहेगा दुखादि अनुसंधातृत्व, उपहित वृत्तितया उपहित में रहेगा। दुखादि अनुसंधातृत्व किस में रहेगा, उपाधि युक्त में उपाधि विशिष्ट में रहेगा। यदि उपाधि विशिष्ट उपहित में रह दिया रह गया तो शुद्ध का भेद हो जाएगा, उपहित शुद्ध से भिन्न है ना, नहीं शुद्ध भेद आपादन नहीं होगा, शुद्ध में भेद आपादन नहीं होगा। उपाधि के कारण भेद हुआ, शुद्ध का भेद होगा, उपाधि भेद शुद्ध भेद आपादन, उपाधि भेद न शुद्ध भेद आपादन युगात न च संसार से शुद्धगत ब्रह्मणों की संसारित आपत्ति। उपहित हो गया तो उपहित कोई शुद्ध से तो भिन्न नहीं हुआ, तो संसार उपहित में है तो शुद्ध में है, शुद्धगत हो जाएगा तो ब्रह्म में भी संसारित आपत्ति। संसारी कौन होगा, ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं, क्योंकि उपहित कोई शुद्ध से तो भिन्न नहीं। बिंब प्रतिबिंब और अवदात तो सामत्ववत घटाकाश महाकाश परिचिन अपरिचिनत्ववत एक नभसत्त कर्णपुटा अवच्छेदन तत्तर श्रोत्रतावच्च औपाधिक भेदन संसारित्व संसारित्व व्यवस्था उपते। संसारित्व असंसारित्व की व्यवस्था बन जाएगी औपाधिक भेद को लेकर के। वास्तव एक अद्वितीय आत्मा है, नित्य मुक्त है, किंतु कोई मुक्त हुआ कोई बद्ध हुआ अविद्या की निवृत्ति हुई, क्या अविद्या है, किसको लेकर के, औपाधिक भेद को लेकर के। औपाधिक शुद्ध से हो तत्त उपाधि अवच्छेदन भेद मानना पड़ेगा। जिस प्रकार उदाहरण दिया बिंब प्रतिबिंब और अवदात तत्व श्यामत्ववत, बिंब और प्रतिबिंब में बिंब है अवदात शुद्ध, प्रतिबिंब श्यामत्व काला दिखता है, किसके कारण, उपाधिकरण दर्पण उपाधि के कारण, उपाधि काला है तो उसमें काला दिखेगा। बिंब प्रतिबिंब और अवदात तत्व श्यामत्ववत, बिंब में अवदात तत्व है प्रतिबिंब में श्यामत्व आएगा। घटाकाश महाकाश, घटाकाश परिचन्न है या अपरिचन्न है, और महाकाश तो एक आकाश में उपाधि को लेकर के परिचिन्न तो अपरिचिन्न तो हुआ, एक आकाश में घटा उपहित हो गया अपरिचिन्न हो गया, आकाश अपरिचिन्न होने पर भी एक से व नभस तत्त कर्णपुट आवच्छेद न तत्त श्रोत्र आवच्छ श्रवण इंद्रिय नायक लोग कहते परमत्व को लेकर दृष्टान्त। नायक लोग आकाश को कहते श्रवण इंद्रिय, आकाश तो एक व्यापक तो सबका श्रवण इंद्रिय एक हो जाए, ये भिन्न भिन्न कैसे होता है, तो मानते अलग अलग कर्ण सस्कुल अवच्छेद आकाश को श्रवण इंद्र कहते हैं। नभस तत्त कर्णपुट अवच्छेद न तत्त तत्र श्रोत्रदत्ता अवच्छ, आकाश एक होने पर भी कर्णपुट कर्ण सस्कुली के अवच्छेद से श्रवण इंद्रिय होता है आकाश, उन्हीं से भिन्न भिन्न हो गया औपाधिक भेद हो गया। इसी प्रकार औपाधिक भेद न संसारित्व असंसारित्व की व्यवस्था बन जाएगी एक ही चेतन होने पर भी। अतएव दुख अनुसंधान रूप से अनर्थ से उपहित निश्चित्व, दुख अनुसंधान रूप अनर्थ उपहित में रहेगा तस्य कल्पितत्व, उपहित भी कल्पित है ना, नहीं उपाधि कल्पित होने से उपहित भी कल्पित हो गया। बद्ध से निवृत्ति रहे तो फिर क्या होगा, दुख अनुसंधान रूप अनर्थ उपहित में है, मोक्ष काल में उपहित रहेगा, उपहित का अभाव हो गया, तो जो बद्ध है उपहित हो गया बद्ध उसकी निवृत्ति रे न तो मोक्ष, फिर मोक्ष कौन हुआ, बद्ध ही समाप्त हो गया, बद्ध के बद्ध का बद्ध की निवृत्ति मोक्ष नहीं हुआ। कोई बंधन में है जेल में है मर गया मुक्त हो गया, मुक्त हो गया उसको मुक्त नहीं कहते, बंधन निवृत्ति हो रहेगा तो मोक्ष, मुक्त बंधन बंधन मुक्त हो गया, और खाली मर गया तो नहीं होगा। तो बद्ध उपहित हो गया कल्पित, बद्ध की निवृत्ति तो हो जाएगी मोक्ष नहीं होगा। इति एतेन अतएव निरस्तम, एतेन अतएव निरस्तम उपाधे कल्पितत्वेन निवृत्तोपि, उपाधि तो कल्पित है उपाधि की तो निवृत्ति हो जाएगी किंतु उपधेय की निवृत्ति नहीं होती। उपाधि से युक्त उपधेय, उपाधि की निवृत्ति होने पर उपधेय की निवृत्ति, घटाकाश है घट उपाधि नष्ट होने से आकाश की निवृत्ति हो जाती, घटाकाश शब्द प्रयोग नहीं करते। उपाधेय कल्पितत्व निवृत्त होपि उपधेय से अकल्पितया, उपधेय कल्पित नहीं है तन निवृत्ति युगात मोक्षान्वय, मोक्ष काल में रहेगा कौन रहेगा, उपधेय चैतन्य बुद्धियादि उपाधि में कल्पित नष्ट होने पर भी उपधेय चैतन्य रहेगा, मोक्ष काल में रहेगा। ओम।